Samboy. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, exceto do trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão. Folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres. Eu não quero o que tu queres. Eu não quero o que tu queres. Que eu sou de outra condição. Que eu sou de outra condição. Velhas casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser... Vamos a baixar a música de Fausto para poder recibir a Domingo Arraiano, un chef, o chef de... Un chef Arraiano. O chef de Caldaria, Domingo González Lorenzo, que nos vai a facilitar pois a próxima intervención que terá no Auditorio Municipal de Escairón, como pois non sei, grazas ao convite que lle fixeron unha asociación, a Asociación de Castaños e Soutos de Galicia, non? Boa tarde, Domingo. Boa tarde, Xulio e Ricardo, como vamos? Ben. Bueno, gracias a Deus, todo isto... Todo isto vai, bueno, vai sobre rodas. Imos andando, a mí me lo dirán. Estábamos escoitando a este Fausto que di que uns van ben e outros van mal. Pois, sí. Nós tamén, non? Sí, nós igual, igual, ni máis ni menos, igual. Bueno. Quere dicir que xa non me acordaba desa canción. Eu, acórdome, cando eu nací no 65, sí. Cuando foi do 25 de abril, despois, sí, un pouco máis adiante, escoitaba moito esa canción. Sí, sí. Porque claro, ser arraiano, claro, tamén, tanto a televisión portuguesa como a radio portuguesa, nese entonces era o que máis víamos na raia, porque a española non aparecía nin por... Nin por asomo. Nin por asomo, exacto. Bueno, exacto. Anunciei que íbamos a falar contigo precisamente por unha mostra culinaria extraordinaria que ti serás o mestre, show cooking nese auditorio municipal de Escairón, non? Que convidado precisamente por a asociación que dixemos antes dos castaños e dos outros, non? De Galicia. Sí. Exacto, sí, ni máis ni menos, exacto. A información está correcta, sí, vale, señor. Pois, enhoraboa, moitos parabéns. Xa sabes ti que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, terás moito éxito, xa garantizado. Eso espero. Ou, por menos, intento que así sexa, non? Que salga todo perfecto, que a xente que asista, pois, que saia contenta. Vou facer cousas... Alguna innovadora e outra moi tradicional de fai moitos anos que casi xa está olvidada ou esquecida, vale? Sí, sí. Comezando por unha primeira extraordinaria, ademais que ten moito que ver coa nosa realidade social galega, que é o caldo de castañas, non? Exacto, ese é o primeiro. É o primeiro que eu me acordei, porque cando eu nací en Barcelona, sí, e cando me trouxeron, eu cando vim para cá a miña avoa, facía ese caldo de castañas, vale? Sabes. O caldo de castañas... con chourizo, grelos, a veces botaban berza galega, esa é unha edición ou polo menos unha mostra que ti farás especial, posto que o estilo de Xurés. o estilo do Xurés. Claro, é que a miña avó era do Xurés, nunca saliu do Xurés. Bueno, saliu unha vez que foi a Barcelona, botou a lá 15 días e dixo, no, esto non é para mí. Non, esto non é para mí. Bueno, terás, amosarás varias cousas, todas acompañadas da castaña, lóxicamente, non? Claro, a ver, o que vamos a promocionar é un pouco é a castaña, non? Claro. É a maneira de, é as maneiras que se pode cociñar a castaña. Uh-huh. Non, nos temos aí un pouco apartada, afastada, uh-huh. Noutros países como Francia, pois a castaña, pois, hai platos máis evolucionados e máis modernizados, cornosos. Sí. E nos temos coa e-mail un pouco apartada. Pomagosto. Sí. Eu acordo que a miña avó mazaba o leite, a leite mazada. Sí. E despois comíamos castañas cocidas con leite mazada. Con leite mazada. Falando, sí, sí. Falando estas horas de comer, entella unha gana. Sí. Entonces vamos a intentar facer cousas diferentes das que se coñecen, vale? Sí. Entonces, sí, claro, un dos platos é o caldo de castañas, que xa foi, xa estuvo na nosa gastronomía, pero bueno, nunha gastronomía, sí, local moi pequeniña, non? Como é a Baixa Limia, non? Claro. Bueno. Bueno, si diga. Sí, sí, continúa, por favor. No, que despois temos unhas espinacas salteadas con queixo de cebreiro, unha mousse de castañas con sombreiro de lactanosa de pimentos de Arnoia. Claro. Cordón de reducción de vinagre de Xerez, vale? No, claro. Esto, a maior parte das cousas son IXP, Identificación Xeográfica Protegida, non? Claro. Como é o queso de cebreiro, como son as castañas, como son os pimentos de Arnoia, non? Claro. Eso é todo. Entonces, este é un pouco novedosa, e vamos a ver como a xente reacciona ante ises sabores mezclaos, fusionaos, non? Que se fusionan, non? Eu penso que ben, pero bueno, é o que eu dicía, non só vamos comer castañas no San Martiño, o día de San Martiño, coño, que habrá que comelas máis a menudo, claro. Tirar por os castiñeiros e a ver canto máis se produzca que poida haber, pois, unha comercialización de a castaña, non é? Sí. Non é só, pois, en ese día, porque aquí moi pouquiños restaurantes teñen unha carta onde leven uns platos con castañas e tal, porque non é moi tradicional eso, de claro. Momento. Entonces, eso quedou atrás, a xente que ven xoven detrás, os chefes de cociña, cociñeros e tal, pois non lle dá moito por tirar por esa línea. Sí. Despois, hai máis pratos tamén de comer e de gustar, como me parece que tiña algo que ver co xabaril, non? Algo vin, sí, pero tamén postres, non? Un xabarín a bordalesa con viño da Ribeira Sacra, unha denominación de orixen, unha faba da Lourenza, que ten unha IXP, setas e castañas, cogomelos e castañas, vale? Sí, sí. E depois temos unha bica de castañas con manto de yogur vegetal con frutos vermellos, caray, vale? Caray. Tamén temos unha filloa rechea de muselina de castañas con crocante de queimada galega. Caray. De queimada, vale? É unha mousse de castañas con fresas perfumadas con aroma de naranxa e colir de reducción de viño tostado de punto denominación de orinxe do Ribeiro, vale? Carai. Depois, teño por aí un par de platos que vou levar que son secretos. Pero vale. Bueno, é que como ninguén nos escoita, vou yo dicir. Bueno, a verdade é que o que nos escoite ten que achegarse precisamente a esa zona onde vas facer, que é precisamente ali, Casqueirón, e anotarse, non apuntarse, porque o curso é limitado, solamente son... Pero isto xa hai máis de 15 días que está o cupo cerrado xa. Ah, pois xa está, son 50 personas. Se chegamos a ter todo aberto, igual chan a 1000 personas. Carai. Entonces, vou facer unha empanada de grelos con chourizo, lomo de porco criado con castañas, e queixo de Arzúa e castañas. Carai, claro. Bueno, vale. Eso é un complemento que alimenta máis con prato único. Sí, e despois teño un roliño de berenxena rechea de queixo das montañas de Entrimo con mel do Xurés. É un xirope de castañas. Vale. Carai. hai que levar o xureno tamén de equipala ou... Hombre, xe, xe, xe, dúas cousas importantísimas. O xurés paga pena velo, que por certo este ano inda menos mal non ardeu de tal maneira que ardeu todo non, o resto de Ourense. Non, gracias a Dios estamos nos salvando. Vale. Espero que non vaya que continúe así, vaya que continúe así, vaya. Exacto. Bueno, pois pues, a disfrutar del, non? Que é lógico. Sería unha pena que o chamusquen, porque entonces unha desgracia, porque un parque natural, un reserva natural, sí, reserva de biosfera, que cada bueno, ano tiña unhas esquiniñas queimadas, este ano estás a salvar, por lo menos que bueno, continúe así. Esperemos que sigamos así, exacto. Sí. Por pues certo, sí. o que sí estades traballando, falabas nunha ocasión que a comunidade de Montes está intentando levar adiante unha escolla e unha explotación comunal importante e axudar tamén a que eses cazadores que mirades polo natural pois poidan disfrutar del, non? Claro, a ver, que bueno, os cazadores en principio ahora mismo gandeiros hai moi pouquiños xa. Claro. No xurés. Entonces, ahora mismo os cazadores somos a única xente que estamos tratando que de conservar a montaña, que vale? Conservar todo. Exacto. Non é solo, como dicen, os cazadores son unos asesinos, mentira. Sí, matadores. Sí. Os cazadores somos cazadores e medioambientalistas, porque gastamos diñeiro en desbroces, en sembrados, en axeitar camiños, sí, en axeitar sendeiros. Sí. Entonces quere dicir que non somos o solo pensamos en matar. Sí. Tamén, bueno, pues matamos con tiento, por eso, porque non somos os que dicimos vamos matar tanto, no, sí, temos sí, temos un límite. A administración que é que nos dice, podedes matar tantos por día ou sí, tantos sí, no ano, acabou. Non somos nós os que decidimos quanto vamos a matar. Sí. No, e ademais a explotación sin límite non ten saída, non sirve para nada. Yo feito de que vosotros mismos poñades límite e vosotros mismos por exemplo, sementar para que as perdices vivan, non o fai calquera. Non, ademais non xurés. Exacto, porque, mire, nós temos no coto que eu son, o coto de Lobios, do Concello de Lobios, sí, nun dos cotos que hai cuatro cotos no mesmo concello, e no concello que no coto que eu presido, que son o presidente, hai sitios que levamos dúas horas camiñando a pé con 20 kilos de trigo ao lombo, e vamos dous ou tres socios, cada un con 20 kilos para levarlle aos comedeiros das perdices, vale? Porque teñan alimento. Vale? Entonces non quere dicir que somos solo asesinos, que tamén queremos que non nos somos os últimos habitantes do mundo, queremos que isto siga habendo caza, pois que veñan detrás. Claro. ¿No? A explotación é un compendio de cousas que bueno, a explotación, bueno, o disfrute da propia montaña é un compendio de cousas que debería a administración poñerlle máis interese que non somente es, bueno, pois tens que pedir permiso para cortar un piñeiro, tens que pedir, bueno, pero axudar a que os carreiros funcionen, porque agora os camiños de carro non hai, ¿no? O sea, claro, non haber explotación non hai. Entonces, se non se o carro xa non canta. Se non se limpan, tampouco se pode chegar despois nun claro, momento determinado a zonas de... Mira, hai un sitio en Asturias que está lindando con León, que teñen un comedor de perdices. Claro. En todos os sitios onde hai uns cazadores conscientes, todo eso faise. Claro. Faise. Sí. Nós temos 38 módulos de alimentación. ¿Ves? No pa perdiz. É que levan cada caldeiro, cada módulo leva 25 kilos de trigo. Se ves. Vale. E repartimos ao ano pois unhos 2.500 kilos de trigo ao ano, nos módulos, aparte as sementeiras que facemos, que gastamos, bueno, hai algunha subvención que ven por parte do Parque Natural, pero hai outras cousas que pomos os cazadores diñeiro do noso peto para poder facer esas cousas. Para poder disfrutar tamén da natureza, que en realidad exacto, o tempo que sí, que posiblemente colledes alguna peza de caza, pero no, ao mesmo tempo tamén disfrutar da natureza, senón exacto, non podería... non podería terse facerse un, por exemplo, cunha peza de caza é difícil, pero ao tempo é disfrute, posto que despois vas cociñala. Claro, e vas por un sitio, por sitios completamente naturais. Hai unha cousa que hai unha cousa, había por aí un programa en Caza Visión que me viñeron gravar, que era lo que cazo me lo como. Sí, sí, vale, sí. Tampouco un vai buscar comida ao monte, por eso non somos tan asesinos ahora mismo. Quer decir, que vas, matas unha peza ou dúas, ves contento pa monte, pa casa, despois unha noite xuntaste con uns amigos, nunha casa, nunha bodega, nunha adega, facemos esas perdices ou esas becadas, ou esas codornices, disfrutamos dunha noite en compañía aí todos tranquilos, bebemos uns copos de viño, como din en Portugal, bebemos uns copos de viño e andando, contentos. E ademais hai un restaurante, por exemplo, que lle dicen, mira, temos caza, da caza temos isto e isto. Exacto. Eu disfrute da natureza, disfrute da natureza, porque acompañades con, a verdade é que, non sei, a natureza aí é exuberante e é extraordinaria. E tanto. Home, que a ver, ya, en toda Galicia é moi a naturaleza é moi diferente ao resto do país, non? Impresionantemente moi bonita. Atrae a xente, que ven a Galicia queda encantada de todo, non? Da gastronomía, da xente, da naturaleza, de todo. Somos algo especiales, digo. Eu penso que Domingo debe cociñar as perdices dunha maneira que me recordaría a miña nai. Carai. Pode ser. Sí, sí. A ver, aquí hai unha cousa. Se fai unhas cousas con cariño, sempre lle san ben. Hombre. Ah, que sí. Unha cousa é que un sea cociñeiro porque non ten máis remedio, e outra cousa é que eu sea cociñeiro porque me guste. Exactamente. Porque me gusta. Que disfrute do teu traballo, claro. Exacto, disfruto do meu traballo, exacto. Justamente. Domingo, entonces esta celebración vai a ser esta fin de semana, non? Sí, o 27. Sábado 27. Sí, señor. Bueno, pues aproveitaremos, no sé, un momento cando teñamos un poquinho máis de vagar de falar precisamente con José Antonio, con Liñares, que me parece que é o presidente, non? A ver, exacto. Sí, señor, tamén nos felicitaremos por haberte elixido a ti como... Hombre. Eu encantado de facer, de poder demostrar que se poden facer moitas cousas. Teño máis cousas no tinteiro, pero non se pode facer todo nun día. Claro. Ninguén chegou nun día a Roma, vale? No. Hai máis días, hai máis anos, e se seguimos aquí, podemos facer, ou además podes facer en outra parte, non só, podes facer en Ourense, na Coruña, en Vigo, en Lugo, en cualquier parte. En Madrid. O que queira disfrutar da túa compañía, da túa ben feita cousa que precisamente chef, que se achegue precisamente ao Hotel Balneario Caldaria, que aí vai a disfrutar, que por posto que posto que non solamente tes os menús, sino tamén outras cousas que... A mí non me invites, Domingo, que chego aí e non vexas. Disfrutaría, de verdade, sí. Bueno, eu penso que sí. Versatilidade gastronómica en todos os sentidos, verdad? Sí, vale. Sí, sí, a ver, por sorte, pues recorrín moitos sitios, entonces fun collendo o mellor de cada sitio. E agora, pois, fusiono o produto quilómetro cero con cousas que aprendí no outro lado, ¿no? E creativas, creativas propias, porque o que como claro, acabas claro, de decir... É que eso chegou a ter ideas, a sacar ideas. Claro. A ser creativo, vale? Sí, exactamente. Vale, pois, alégrome moitísimo, de verdade que te agradecemos moitísimo a túa información, de dedicación a ese traballo que tanto disfrutas, que te desexamos moitísimos éxitos. Hasta outra ocasión que teñamos... Bueno. Que teñes máis novedades, seguro que as faleceremos. Sí. O mellor na... Ademais vai ter sorte, Xa sabemos, vai ter sorte. Escoita, tamén na mostra de Ourense, non? Oh. Tamén participará, seguro. Sí, eu, a ver, máis ou menos ando metido en moitas ledas. que pasa? Que o traballo absorbeche tempo, non, claro, é normal. Sí, pero sendo como eres un gran profesional, te chaman de xantar, seguro que te convidarán a estar ali tamén outra vez. De xantar, de centros de formación, de Orense, de Vigo, de Santiago tamén anduven. Claro. Anduven, estuven en Marbella, en Puerto Banús. Xa bueno, vida. Despois, bueno, en conferencias de cociña, pues anduven aí por un pouco, por Suramérica, por... Claro, aí. Sí, con que fun con xantar. A México, por aí, sí. Muy bien. Fun a varios países de México, de Suramérica, pois, pues, por mediación de xantar. Claro. Muy bien. Pues, de Tor Galicia, todo eso. De pues, Tor Galicia tamén fun, con Tor Galicia, sí. Pois... E que con calma e con disfrute do que tú fas, que seguro que o terás ben merecido. E tanto. Bueno, eu estou aquí porque faga falta, eu sin problema, podendo, todo o que sea que a gastronomía é sendo galega mellor, ou española, dame igual, pero galega mellor. Hombre, se galega mellor. E de Xurés ainda máis. Sí, do Xurés máis, pero da igual. E do Ribeiro, que tamén te chegas ali. Arnoia e máis, non? Eu empecé en Arnoia no ano 95, ainda tiña lá unha casiña, así que empecé no balneario de Arnoia. Bueno, foi o que inventen un pouco, o que inventen o helado dos helado de pemento, sí. Bueno, o primeiro ano que cheguen, pois fixen pemento recheos de atún, pemento recheos de gambas, pemento recheos de jabalí, para castar do pemento. Carai. Sí. Bueno, ya, porque cando eu cheguen ali solo se faían pementos fritos e tortilla de pemento, ¿no? Claro. Rogelio Martínez, que era o tempo pois o alcalde, sí, que era gerente da empresa que eu traballaba, que empecé, bueno, hai 30 anos que empecé, dixo, má, había que innovar un pouco, había que tal, tamén fixen flan de pemento. Vaya, pois, de verdade que para nós é un placer e unha honra terte aquí con nosotros nesta nosa humilde radio o domingo. Agradecerche moitísimo que sempre estés disposto a colaborar con nós, a recibir a nosa chamada. Eso, desde logo, ás veces que faga falta, eso sin problema ningún. E desexarche todo o mellor. Unha aperta grande, gracias. Domingo. Igualmente, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Venga, ata outro momento. Un abrazo. Apertas. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Mostrar essa saudade, sonho meu, como a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, Sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza do samba, sentindo marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o povo da gente, o meu padre embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o povo da gente, o vento padre embalando a flor. Sonho meu, sonho meu. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.